Jeden litr, drugi produkt 80% taniej. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 czerwca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim premier o Polskim Ładzie mówi na początek 10 projektach. Łagodzenie obostrzeń, od niedzieli można organizować targi, konferencje czy wystawy. I problem z pracownikami gastronomii w Czechach i na Słowacji. 10 projektów Polskiego Ładu w 100 dni. Plany przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Chodzi m.in. o zmiany w podatkach, emeryturach, służbie zdrowia i na rynku nieruchomości. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed kancelarią premiera. Powiedz, Karolu, o jakich konkretnie projektach mówił premier? W ciągu 100 dni podwyższona ma zostać kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych. Również emerytury do 2,5 tysiąca złotych zostaną zwolnione z podatku. W tym czasie ma też ruszyć program mieszkań dla młodych bez wkładu własnego oraz program inwestycji w infrastrukturę gmin. Chodzi na przykład o drogi i kanalizację. Te zmiany, jak mówił Mateusz Morawiecki, mają wzmocnić polską klasę średnią. Dla rodziny, która zarabia, tata 3 tysiące złotych, mama 4 tysiące złotych brutto, i mają jedno dziecko, dwoje dzieci, jest to około 3 tysiące złotych dodatkowego netto dochodu rocznie w kieszeni. W obszarze służby zdrowia mają zostać zniesione limity do lekarzy specjalistów. Mamy też poznać harmonogram zwiększania wydatków na służbę zdrowia do poziomu 7% PKB. Do tego dochodzą dwa projekty dla rolników, to zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego oraz skrócenie łańcucha dostaw. Premier zaznaczył, że chce, by PKB na mieszkańca Polski wyrównało się ze średnią unijną. Teraz ten wskaźnik wynosi 77%. Polska klasa średnia w porównaniu do zachodniej klasy średniej ma jeszcze kawał drogi do przejścia. Ale poprawia się produktywność, efektywność i w ślad za tym muszą iść wyższe zarobki. W planach na najbliższe 100 dni są też projekty dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz zwiększenie innowacyjności Polski. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Od niedzieli dalsze luzowanie obostrzeń, zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. Dziś mamy 664 zakażenia koronawirusem. Zmarło 128 osób. Konferencję prasową szefa resortu zdrowia śledziła Martyna Szymczakowska. Możliwa będzie organizacja targów, konferencji i wystaw z limitem jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Pod tym samym warunkiem od 6 czerwca będą mogły działać sale zabaw dla dzieci. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował także o zwiększeniu limitu uczestników zgromadzeń i imprez, w tym wesel. Zwiększamy ten limit do 150 osób. Do tej pory ten limit wynosił 50 osób. Adam Niedzielski przypomniał, że do limitów nie będą wliczane osoby zaszczepione. To jest kluczowa, bardzo ważna informacja, bo ona powoduje, że jeżeli ktoś jest zaszczepiony, nie będzie liczony ani w limitach hotelowych, ani w limitach właśnie konferencyjnych. W przyszłym tygodniu mają być przedstawione kolejne zmiany w obostrzeniach, które będą obowiązywały w trakcie wakacji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Nominacja do radiowego Oscara, czyli Pre-Italia 2021 dla serwisu specjalnego Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920. To jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród dla twórców radiowych, telewizyjnych i internetowych. Polskie Radio było wielokrotnie honorowane tą nagrodą za materiały dźwiękowe, słuchowiska, dokumenty, reportaże czy kompozycje muzyczne. Po raz pierwszy zostało nominowane za projekt internetowy, mówi Grzegorz Kowalski, kierownik działu rozwoju oprogramowania publicznego na DASCE. To jest, można powiedzieć, znak czasu. Internet się, że tak powiem, rozpychał okciami coraz bardziej. No i tutaj kierownictwo, ogólnie radio, zauważa ten trend, jakby no nie stoi z boku, tylko stara się ten trend na nim nie tylko płynąć, ale i go wyprzedzać. No i być swego rodzaju liderem w pewnych działaniach. No bo tutaj bardzo ładnie rozwinęliśmy to, co my nazywamy serwisami specjalnymi, czyli opowiadaniem historii, sportu, kultury w sposób interaktywny i multimedialny, ale też coraz szerzej prezentujemy nasze treści w formie podcastów, za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Serwis specjalny Polskiego Radia poświęcony Bitwie Warszawskiej był już dwukrotnie doceniany. W marcu otrzymał nagrodę w ramach Mobile Trends Awards, a pod koniec ubiegłego roku dostał srebrnego bohaterona. A bitwa 1920.gov.pl to jedna z najbardziej multimedialnych i interaktywnych stron historycznych, które powstały w naszym kraju. W Czechach i na Słowacji brakuje chętnych do pracy w gastronomii. Mimo zniesienia obostrzeń i ponownego otwarcia restauracji i kawiarni, część osób nie chce wracać do branży w obawie przed ponownym zwolnieniem. Z Pragi Wojciech Stoba.

11 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. Tak jest, do trzeciej, a przed pierwszą jeszcze, do pierwszej kilka ciekawych tematów. Między innymi zastanowimy się, po co w ogóle kosić trawniki, o co o tym mówią naukowcy. Czy to tylko kwestia estetyki? Bo coraz popularniejsze są głosy, by tego nie robić. Nasza reporterka zajęła się, no właśnie, koszeniem czy nie koszeniem trawników. To ze spraw bardzo przyziemnych, a ze spraw, no powiedziałbym, mistycznych, majestatycznych, duchowych zabierzemy Państwa w niezwykłe miejsce. Trudno dostępne i to z wielu powodów. Szczegóły za chwilę. Śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czemu na podeszwach butów wnosisz mi do domu brud? Mam na myśli wiadomości, plotki nieuliczne. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szwach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. bukiet malkontencji ściskasz w dłoni zamiast róż. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Syjamsko cię czuję. Jak przed chwilą Kasia Nosowska śpiewała, pojedźmy do lasu, do gór, konkretnie do lasy. Brzmi tajemniczo. Za chwilę wszystko będzie wiadomo, dokąd państwa zabierzemy. Zachęcam do pozostania z nami. I W audycji Trójka do Trzeciej jest z nami Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia w Azji. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Właściwie dobry wieczór powinienem powiedzieć, no właśnie. Jak najbardziej, wieczór plus 6 godzin do przodu, powinno być nawet więcej w tym miejscu, w którym jestem. No właśnie, powolutku, poczekaj, bo nie tylko, myślę, zawodowe, ale też i osobiste pobudki kierowały tobą, by znaleźć się właśnie w tym miejscu, gdzie jesteś. Powiedz, gdzie jesteś i no, czemu chciałeś tam pojechać? Skoro do tego nawiązałeś, rzeczywiście jestem dzisiaj, proszę państwa, w lasie, w stolicy tybetańskiego regionu autonomicznego i nie ukrywam, przez 17 lat mojego pobytu w Chinach było to moje marzenie, żeby w ogóle tutaj trafić. Jak państwo możecie sobie wyobrazić, trafienie do Tybetu jest niezwykle trudne, dlatego że jest to jeden z najbardziej newralgicznych dla chińskich władz regionów. Skąd te moje ogromne marzenia? Wiele lat wcześniej, kiedy byłem korespondentem Polskiego Radia w Iraku i przeżyłem jeden z ostrzałów bazy w Babilonie, zrobiłem sobie taką listę, co należy zrobić w życiu. To była taka lista właśnie, co chcę zrobić, żeby nie żałować i raz się żyje. I właśnie ostatnim punktem tej listy była wizyta w Tybecie, odwiedzenie lasy. No, co przyszło aż 17 lat czekać, ale niestety w chińskich realiach, gdzie zagraniczni korespondenci praktycznie nie mają możliwości wjazdu do Tybetu, no tyle to zajęło i też cieszę się, że w tym roku, szczególnym roku, w ogóle się udało. No właśnie, mówisz, że bardzo trudno. Powiedzmy o tym, powiedziałeś też newralgiczne miejsce. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Z wielu powodów. Chociażby dlatego, że pierwszy, najważniejszy to jest nieuznawanie przez chińskie władze 14 Dalaj Lamy i po prostu to, że chińskie władze uznają go za polityka, a nie przywódcę religijnego. Przecież wiemy, że Chiny mówią w tej chwili, zresztą 70. rocznicę obchodzą tak zwanego pokojowego wyzwolenia Tybetu. Też ostatnie kilkanaście lat to wiele lat takich niestabilnych i momentów, kiedy dochodziło do samospaleń mnichów, którzy w ten drastyczny sposób protestowali przeciwko ich zdaniem polityce wynaradawiania Tybetańczyków w ich własnym regionie prowadzonej przez chiński rząd centralny. Tutaj, żeby w ogóle wjechać do Tybetu, nawet w takich czasach spokojniejszych niż te covidowe i spokojniejszych niż te, o których państwu mówiłem, to zawsze trzeba specjalne pozwolenie. Nie wystarczy chińska wiza i wjazd do Chińskiej Republiki Ludowej gwarantowany przez chińską wizę. Tutaj do Tybetu wymagane są specjalne pozwolenia wydawane dopiero przez lokalne władze. Tutaj cały program jest szczegółowo ustalany przez gospodarzy. Możemy poruszać się, powiedziałbym, w pewnych widełkach od do, ale mimo wszystko zawsze są gdzieś takie momenty, które jesteśmy w stanie uchwycić, to błysk oku, chwilę zastanowienia się przed odpowiedzią albo kompletnym brakiem odpowiedzi na pytanie, które jest drażliwe, delikatne, to mimo wszystko ważne jest, żeby tutaj być, bo ten region, szczególnie w tym czasie pandemii, jest absolutnie zamknięty dla obcokrajowców. No właśnie, jak już tam jesteś, to powiedz, jakie są twoje wrażenia, jacy są Tybetańczycy? Niezwykle gościnni, niezwykle pomocni, chętni do rozmowy. Ci, z którymi mieliśmy oczywiście możliwość rozmowy. Byliśmy w kilku miejscach, które no, z punktu widzenia chińskich władz i tego, jak postrzegane jest pisanie o Tybecie, można uznać za miejsca newralgiczne, bo był to na przykład uniwersytet, gdzie kształceni są mnisi w religii buddyzmu tybetańskiego, czy też szkoła, gdzie uczony jest językiem wykładowym, jest język tybetański. Wszystko to lokalne władze starają się pokazać, że tutaj polityki wynaradawienia Tybetańczyków nie ma, że mogą oni kultywować swoje tradycje, swoje obyczaje. Oczywiście powtórzę raz jeszcze, to wszystko, co widzimy, jest pewnym takim kompromisem tego, co chcą nam wyłącznie pokazać gospodarze, ale z drugiej jednak strony powtórzę, no są momenty, kiedy właśnie rozmawiamy i z młodymi mnichami, którzy decydują się akurat na taki tryb życia, pochodzą z biednych regionów Tybetu, tutaj przyjeżdżają do lasy, do stolicy regionu po to, żeby się kształcić w tym kierunku. Rozmawiamy z młodymi ludźmi, którzy mają swoje marzenia, swoje pasje. Te wszystkie marzenia, szczerze powiedziawszy, nie za bardzo różnią się od tego, co moglibyśmy usłyszeć słyszeć w Polsce, w Warszawie, w Paryżu od młodych ludzi, chcą spokojnego życia, więcej zarabiać, podróże, to wszystko, no w tle oczywiście jest kwestia kultury tybetańskiej, jej utrzymania. Są momenty, w których wydaje mi się, że mamy możliwość, no przynajmniej liźnięcia, mówiąc kolokwialnie, tego, czym ten region jest. Jest to, powtórzę, dla nas, jestem tutaj w towarzystwie dziennikarzy, no wiodących światowych mediów, więc wydaje mi się, że mamy też taki ogląd, że możemy dotknąć, liznąć, mówiąc kolokwialnie, tego, czym jest Tybet. No i za sprawą twoich słów też jesteśmy bardzo ciekawi wrażeń na miejscu, na gorąco. Zresztą słychać to podekscytowanie w twoim głosie. Do rozmowy z Tomaszem Sajewiczem, jeśli pozwolisz, wrócimy za chwilę. Tu Trójka w Lasie, prawie 18.30, u nas 28 minut po 12. Ciebie nasz. tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Jak ty. W audycji Trójka do Trzeciej jest z nami Tomasz Sajewicz, azjatycki korespondent Polskiego Radia. Po wielu latach starań otrzymał limitowane pozwolenie na odwiedzenie Tybetu. Powiedz, już wrócił ci oddech, bo na pewno z zapartym tchem patrzyłeś na Pałac Potala. Niesamowity widok. Z bliska robi jeszcze większe wrażenie? Rzeczywiście budowla robi ogromne wrażenie, bo znamy ją przecież i z wielu realizacji filmowych i ze zdjęć. I szczerze powiedziawszy, no, w związku z tym, że ten region jest naprawdę tak bardzo trudno dostępny, podejście do tego pałacu, zbliżenie się było takim doświadczeniem jak wejście na plan filmowy nieomal. Budynek będący jedną jednak z ikon takiej architektury, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, robi ogromne wrażenie. Wnętrza, których niestety nie można filmować ani robić zdjęć mające historię 300, 400, 500 lat, niesamowite artefakty, ogromne wrażenie, to naprawdę robi ogromne wrażenie sama monumentalność tego pałacu na tle Himalajów. No, jest naprawdę o czym rozmawiać. Słyszą Państwo, rzadka sytuacja, kiedy korespondentowi brakuje słów na opisanie tego, co zobaczył na zewnątrz i w środku. A trochę tak jest. Dodajmy też, Piotrze, że też Państwu się muszę wytłumaczyć. Jestem na wysokości prawie 4000 metrów nad poziomem morza. Masz butle obok siebie, tak? Mam obok siebie butle z tlenem. Zalecane nam jest, żebyśmy od czasu do czasu sobie właśnie aplikowali łyk takiego czystego tlenu. Jakie zapachy? Jakie dźwięki, mówimy w radiu, więc jakie odgłosy lasy towarzyszą ci, kiedy tam się pojawiłeś? Ja myślę, że Państwo będziecie mieć też teraz okazję posłuchania tego. Jeden z takich dźwięków z Pałacu Potala. Słyszycie Państwo, to są dźwięki, to jest modlitwa. W tle oczywiście gwar turystów naszej grupy częściowo, ale to, co Państwo słyszycie, te takie modły dosyć, powiedziałbym, mantryczne, to są właśnie mnisi tybetańscy, którzy też przychodzą codziennie, aby się pomodlić. Inne takie właśnie dźwięki tybetańskiej ulicy też w tej chwili możecie Państwo usłyszeć. To są te kołowrotki, które Tybetańczycy tradycyjnie noszą ze sobą. Coś, co też ku mojemu zaskoczeniu wciąż słychać na ulicach lasy, na Starym Mieście. To też, szczerze powiedziawszy, we mnie jakiegoś takiego dobrego ducha tchnęło, że wygląda to częściowo, że rzeczywiście część tej kultury zaczęła wyglądać jak coś, co my nazywamy cepelią, mówiąc potocznie, ale jednak widać, że te kwestie związane z kulturą, z obrzędowością, one są na tyle żywe, ogniste, że mają to przełożenie też na to, że widać to, że jest to kultura, która trwa. Jak wiemy, Tybet rozwija się ogromnie komunikacyjnie, technicznie. Powstają drogi, mosty, wiadukty, tunele. To niesamowite osiągnięcia myśli technicznej. Powiedz, co się buduje, jak się buduje? No i przede wszystkim to chyba najbardziej znamienne, co Chińczycy chcą przez to pokazać? Chińczycy, odpowiem od końca, bo to też jest de facto klucz do tej odpowiedzi na to pytanie, że Chińczycy po prostu chcą pokazać, że wciąż na każdym kroku akcentują, Tybet jest nieodłączną częścią Chińskiej Republiki Ludowej, a w związku z tym, że był to i wciąż jest jeden z najbiedniejszych chińskich regionów, to te inwestycje szczególnie teraz widoczne są naprawdę na każdym kroku. Lhasa jest jednym wielkim placem budowy. To jest region właśnie dlatego, że zamieszkiwany jest przez mniejszość, silną mniejszość, będącą jednak odmienną kulturowo od Chińczyków Han i wyznającą inną religię, wciąż niezwykle żywą, co pokazuje dzień dzisiejszy. No właśnie chciałem zapytać o tę inną religijność. Jak ty ją odbierasz, jak ją widzisz na ulicy? No jednak pełne młodych mnichów w wieku 20 lat, 20 kilku lat, pełne mnichów i seminaria, i też w świątynię. Dzisiaj na przykład jedna z ciekawszych, teraz możecie Państwo posłuchać takie klaśnięcia, które słyszycie Państwo w tle. To są, proszę sobie wyobrazić, to są chwile, w których mnisi mają zajęcia z argumentacji filozoficznej. Parami siedzą naprzeciwko siebie i właśnie w ten sposób wiodą dysputy filozoficzne na bazie tybetańskich ksiąg, a ta osoba, która wydaje to klaśnięcie, jest osobą, która jest taką właśnie, która rozpoczyna debatę filozoficzną. To wszystko są ludzie w wieku około kilkunastu lat, w sensie 18, 19, no, maksymalnie 25, tak na oko mówiąc. I to wszystko wśród tej przepięknej przyrody górskiej, prawda? Jeszcze chciałem wrócić do tego rozwoju komunikacyjnego, technicznego Tybetu. Jak to się ma do tej przepięknej przyrody górskiej? Mówiono nam, że jeszcze kilkanaście lat temu nie było tej drogi szybkiego ruchu, która została zbudowana, dosyć imponująca autostrada wiodąca z lotniska do samej lasy. Na pewno wydaje mi się, że jak każda infrastruktura, no jest jakąś, stanowi jakąś ingerencję w środowisko naturalne, ale jednak z drugiej strony trzeba pamiętać, że Tybet jest niezwykle rzadko zaludnionym regionem Chin. Tutaj ta ingerencja w naturę, o ile oczywiście takie rzeczy jak właściwe oczyszczalnie ścieków są budowane jako infrastruktura towarzysząca rozbudowie miasta, to wydaje mi się, że nie widać przynajmniej jak na pierwszy rzut oka takiej brutalnej ingerencji w naturę, a z tą niestety mamy często do czynienia chociażby i w Europie, i na naszym podwórku. To też wydaje mi się, że to mój fakt, że jestem tutaj, że Państwu o tym opowiadam, to też jest zasługa po części pewnie przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, bo też Chiny oprócz tego, że są gospodarzem, to mają zobowiązania wobec społeczności międzynarodowej pokazać, że są państwem otwartym. Czy są? To już do Państwa należy ocena tego. Mam nadzieję, że moimi oczami i tym, co Państwem mówi, to co do, czy, o czym do Państwa mówię, udało mi się chociaż na chwilę przenieść Państwa właśnie do lasy i te dźwięki, które nam towarzyszyły, też pokażą Państwu, jak to życie w tym mitycznym Tybecie wygląda. To słychać niezwykłe wrażenia w Twoim głosie. Wydaje mi się, że jeszcze co najmniej kilka punktów jest do dopisania. Tak sobie myślę, to zamykając klamrą, od czego zaczęliśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Korespondent Polskiego Radia w Azji, wprost z lasy z Tybetu, Tomasz Sajewicz. Dziękuję. twej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W końcu ktoś ci to powie. Z czasem grzech smakuje mniej. Telewizyjny amok. Diabeł nawyk na newsy ręczmie. No a gdzie jest ta miłość? Co zmienia biegi rzek? Bo miał być jak zakładki. Zainteresowała relacja naszego korespondenta z Tybetu, więcej także w mediach społecznościowych. 13 minut pozostało do godziny 13. W Trójce zespół Muchy. O, właśnie. Bujne zarośla czy trawniki wygolone niemal na zero. Krakowscy ogrodnicy i mieszkańcy kłócą się już od kilku lat o wiosenny kształt trawników w mieście, a tę sytuację śledzi na miejscu Martyna Masztalerz. Zeszłej wiosny krakowski zarząd zieleni miejskiej ochoczo zabrał się za koszenie traw. I zaczęły się protesty. Mieszkańcy narzekali, że przez brak trawy podwórka, bulwary i parki są suche. W tym roku miejscy ogrodnicy zmienili więc taktykę. Mówi wicedyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik. Przede wszystkim dostosowujemy koszenie do warunków pogodowych i do tego, że jednak z uwagi na to, że te wiosny są coraz cieplejsze, coraz mniej wody jest w tych okresach właśnie wiosennych, postanowiliśmy stopniowo obniżać częstotliwość koszenia. Trawa jest więc koszona tam, gdzie trzeba, czyli na skrzyżowaniach czy w miejscach służących do rekreacji, a mniej uczęszczane części parków czy skwerów pokrywa bujna zieleń. To jednak też nie podoba się niektórym krakowianom. To w końcu golić trawniki na zero czy nie golić? Uważam, że golić. Dlaczego? Ładniej wyglądają. Psy mają gdzie wyjść. Wiadomo, że gdzieś tam w takich wielkich trawach to się jakby nie odnajdą. Natomiast można spojrzeć w niektórych rejonach Nowej Huty, jaka jest trawa i wygląda to tragicznie. Żeby za dużo kleszczy nikt nie było. Mam kota i może jest wysmarowana różnymi preparatami przeciwkleszczowymi. Permanentnie te kleszcze nam przynosi, tylko z lasem chodzę za nią. Kleszcze w wysokiej trawie to mit, prostuje ekolog Mariusz Waszkiewicz. Jak tłumaczy, kleszcze wolą przystrzyżone trawniki. W trawie żyją stworzenia, które zwalczają kleszcze, a to nie jedyny plus łąki w mieście. Taka wysoka trawa czy łąka ma takie właściwości antysmogowe. Mamy kwiaty, jeżeli im pozwolimy oczywiście rosnąć. I mamy pszczółki wtedy. Mamy motyle, mamy pszczoły. Jest to też miejsce, gdzie ptaki czy małe ssaki się chronią. Więc to z punktu widzenia przyrodniczego to jest tylko i wyłącznie plus. Żeby jednak taka łąka w mieście kwitła, dodaje Mariusz Waszkiewicz, trzeba ją także czasami skosić. Byle nie za często. No właśnie, pamiętajmy, że każdy trawnik to praktycznie osobny ekosystem. Jak dodaje ekolog Mariusz Waszkiewicz, każdy potrzebuje indywidualnej oceny i pielęgnacji. Czasem można go skosić 3-2, a innym razem wystarczy tylko raz w roku. Ważną kwestią, no jak wiemy wśród Brytyjczyków, kluczową, fundamentalną kwestią pielęgnacji trawników, także tych miejskich, zajęła się nasza reporterka Martyna Masztalerz. Couldn't find your peace within the bitterness that burns. For the sleeping dogs that lie forever to return, forever to return. Story that you sell. For the sleeping dogs that lie, they're alive and well, alive and well. Gone but not forgotten. You cut me down just to watch me. Last word, and that's the last thing. Mamy bardzo dobre informacje dla kibiców Igi Świątek. Jej start na French Open nabiera kolorów. No a dosłownie trzy zdania na ten temat będziemy mieli dla Państwa w serwisie informacyjnym Trójki już za 5 minut o 13. Am I just wasting time? Can you not relate? I'm just so versatile and it all comes down like a barrel of bricks. I'm an okay guy in a bar full of pricks. We got a whole damn life to discover the new. Everything's better when there's nothing to do. I got all the best moves, you know. I just don't wanna see the show. It don't get much worse, it don't get much better. Get me a limousine and take me out to the music scene. On second thoughts, I saw this thing on the news. Kids get killed for the shoes that they choose. Sometimes life's meant to pass you by. We're all so small, look at the size of the sky. I got all the best moves, you know. Just don't wanna go to the show. Don't get much worse, don't get much better. When I'm in bits, I'm a better man. Play me the hits. I don't need a tan. I can't be on the other side of the world. My TV diet is a bitch to uphold. I'm happy here in the grip of my shakes. Even Dr. Jones is afraid of the snakes. I got all the best moves, you know. I'm so busy laying low. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład laptop Acer Intel Core i3 teraz za jedyne 2199. Telewizor Samsung aż 65 cali teraz za jedyne 2690. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z płytami CD i DVD. Moniuszko 200. Rejestracja koncertu Kasi Moś z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy, AUKSO. Pieśni Stanisława Moniuszki we współczesnych aranżacjach. Dostępne w sklepach muzycznych oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Życzę pięknych muzycznych doznań. Kasia Moś. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Skreślasz cyferek kilka, trójkę płacisz, mija chwilka i wygrywasz szybkie 600, no bo jak się gra się ma? Się gra się ma, szybkie 600, moje 600, to jest świetna gra. Zagraj szybkie 600 za minimum 10 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład gry. Promocja w punktach lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonów. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy.